بسم الله الرحمن الرحيم. قبل kujizungumzia ningependa kutanguliza yanayofuata. Nafikiri katika utangulizi wa darasa tuligusia kwamba tutakuja kuzungumzia kuhusu talkini, lakini ilikuwa si leo. Leo ni kama kitu kizushi tu kilichotokea, tukalazimika kuizungumza vifungu fulani, vingine vikiwa ni suala tulizouliza tupate jibu, vingine ni mambo yaliyofinikwa tupate kuyafunua, na wenye macho ndio watakao kuona na wenye masikio ndio watakao kusikia. Kwa hivyo darasa itakuwa ina utaratibu mwingine ambao sio kama iliyotangulia. Suala, tutaweka suala tatu, lakini zenye kuhusiana na mada tutakazozungumzia. Kwa leo hatutokubali suala ambayo itakuwa iko nje ya maudhui. Nimesema toka mwanzo kwa sababu mtu sio akauliza suala ambayo iko nje, tukikata kujibu akafikiri ni madharau. Kabla tujenda huko, tutazungumzia aya inayosema walau annahum idhalamu anfusahum, mpaka mwisho wa aya. Suala nyingine ambayo nataka kuizungumzia ni kuhusu matari yalivyo, tunayoyasema tuntoka nayo wapi? Tuntoka nayo mpeketoni au tuntoka nayo krimu? Suala ya tatu nafikiri itakuwa ndicho kifungu cha mwisho kuhusu kwamba mimi nimetoka trim, mimi ni imamu fulani na babangu ni imamu fulani na babu yangu ni fulani, ni fulani wa fulani, mpaka mwisho. Hizi ndizo vifungo ambazo tutazizungumzia leo. Ningependa kwa walioko msikitini na walioko nje ya msikiti wayatukue nitakayoyasema kama vile nitakayoyasema, asinizidishie asinipunguzie, kisha anapotaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله وسلم اتولدت. وما ارسلنا من رسول حتكم بلاك متويوت الا ليطاع الا تمن بلاك متويوله اطيعه افواته نغله ولو بلاك متوي كما اوله wafanye kama vile aliwakifanya, na waache kila walokatazwa na mtume kama ule. Ndio maana illa liyutaa biidhnillah wa ruhsa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha amwelezea tena mtume akimwambia, walau annakum, lau wao idhalamu anfusahum, walipozidhulumu nafsi zao, jauka wangekuilia wewe Muhammad, fastaghfaru llaha, wakamwomba Mwenyezi Mungu istighfari, wastaghfara lahum rasul, na mtume akawaombea istighfar, la wajadu llaha tawwaban rahima, wamekuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kutakabali toba, ni mwingi wa masikitiko. Aya ambayo jamaa wajaribu kutafuta mbinu na kila namna ya kuikokota mpaka iende pale watakapovaa. Haiendi, haina spring. Nafikiri aya ina vifungu hivi: kwanza, dhalamu anfusahum, walidhulumu, upatikana dhalimu, jauka. Kifungu cha pili, wakaja kwako Mtume Muhammad, fastaghfaru Allah, wakaja wakaomba msamaha kwanza. Wakaja kwako wakaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, wastaghfara lahum Rasul, kisha na Mtume kawatakia msamaha. Matatu haya yakipatikana, la wajadu Allah tawwabar rahima, wangempata Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kutakabali toba, ni mwingi wa masikitiko. Twende na matakwa ya jamaa. Jamaa asema Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauka, wangekwilia wewe. Ina maana aya kwanza, waende kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasema kwenda kwa Bwana Mtume ni wakati Mtume uko hai, waende kwake. Na wakati Mtume vile vile amekufa, waende kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa aya hapa itakuwa ni shami, imekusanya mtu kwenda kwa Bwana Mtume akiwa uko hai. Ikiwa ako hai, hako hai ishakufa, wende vile vile kwa Bwana Mtume, wende kwenye kaburi yake. Wasema suala ambao twafaa kuuliza kwenda kwa kaburini kwa mtu ndio ujoko kwenda kwa mtu, au kwenda kaburini kwenda kaburini? Nikisema nenda kwa fulani, huwa nenda kwa yeye ambaye twaonana naye, lakini nikienda kaburini huwa sikwenda kwake yule mtu, mmekwenda kaburini. Kuna tofauti baina ya kwenda kaburini kwa mtu na baina ya kumwendea mtu. Wala hakuna katika wanazuoni wana hao ya ulimwengu mzima walosema kwamba maana walau annahum idhalamu anfusahum jauka, manake jau kabaraka. Ikiwa jau kabaraka, aya hii kateremka baada ya mtume kufa au iteremka mtume kwa hai? Ikiwa mtume alikuwa uko hai, kaburi liko hakuna, takdiri hii ilitokea wapi? Mwalipatia dalili gani ya kuweza kulisahihisha hilo mnalolitaka mpaka lingie akilini? Nasema dalili, kuna riwaya iliyopokewa na Sayyidina Ali radhiallahu anhu, wa Sayyidina Ali bari'u min hadhihi riwaya. Ilipokuwa kwa Sayyidina Ali, wala haina ukweli. Riwaya yenyewe yasema, ruwiya an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annahum ba'da dafnihi sallallahu alayhi wa sallama bi thalathati ayyamin ja'ahum a'rabiyyu. Asema baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama kuzikwa, kwa siku tatu alikuja mwarabu. Farama binafsi ala alqabri sharif, akajibwaga kwenye kabri tukufu ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wahatha ala rasihi min turabihi, kisha akajimiminia mtanga wa kaburi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Waqala, akasema, ya Rasulullah, qulta fasami'na, qulta fasami'na qawlak, ulisema na maneno yako tukayasikia. wawaaita min Allah fama waaina anka, ukahifadhi kutokana na Mwenyezi Mungu, lakini sisi tusihifadhi mambo yako, tutakuacha mwenyewe. Wakana fima anzala Allahu tabaraka wa taala alaik, katika jumla alokuteremshia wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ni aya hii, walau annahum izzalamu anfusahum jauka fastaghfaru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwaban rahima. Ile mbedi mwarabu akaisoma aya hii, wasema fanudhiya min al-qabri annahu ghufira laka, pale pale kaburini kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikatoka sauti kana kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia mwarabu ule, ghufira laka, uisha samehewa, ondoka safi wewe huna neno. Ndani mtu akikosa nundu akupigilia, hata kwa jembe unkosa msumari wa kuzugulia mahala, hata kwa kipande, muhimu ni uzugue. Tuiangalie hadithi hii ambao watu huipigia pembe, ni hadithi za aina gani? Za kutoka kwa wafuasi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aanza kwenda kurokota kwenye mapipa ya taka. Hadithi hii ni munkar, ni maudhu ambao la yasihhu al-i'timadu alaiha fasanaduhu dhulumatun fawqahu dhulumatun, si sanadi ya kufaa kutegemewa kwa mtu yoyote ambaye ni msomi, wala haina maana kwamba kila kilichopo kwenye kitabu ni elimu. Ni kama vile ukiletea chakula, chakula mchele umekuja, kwanza huendi kutia sufuriani, utaangalia kuna vijipepe utoe, kuna vijiwe utoe, pengine kuna na misumari na pini. Na elimu ni hivyo hivyo, si mujarada kwamba waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pale pale ukainuka ukapiga pembe qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakuna wakati wa usingizi, wakati wa usingizi ulipisha kitambo. Wala hatuishi kwenye mavingu ya kusi, tuko kwenye kiangazi cha kaskazi, macho yaona mbali sana. Sanad ilivyo katika sanadi ya hadithi hii, kuna bwana kwa jina la Haitham bin Ahmad, jad Ahmad bin Muhammad bin Haitham ibn Adi. Wanazuoni wa vitabu wa hadithi, wachunguzi wa hadithi, wasema matrukun kadhabun. Moja, matruk tatupwa, kadhabun jirongo. Abbas ad-Duri asema samitu Yahya bin Ma'in yaqul, Yahya bin Ma'in ni mwanachuoni mkubwa katika fani ya jurhi wa tadil, ambao akubaliwa na kila aliyoko kwenye ulimwengu wa Kiislamu wa zamani na sasa, hatujui hawa mashaikh pia, lakini wale wale walikuwa na haja ya dini wamkubali bwana Yahya bin Ma'in kwamba ni mtu thika, akisema neno katika hadithi la kubaliwa. Asema akimweleza Haitham, asema Haitham bin Adi kufi laysa bithiqa, si mwaminifu, hafai kutegemewa, kana yakidhibu, alikuwa akisema urongo. Tutapokea vipi maneno ya kuifasiri Qur'ani kwa watu ambao warongo? Waqala al-Ajali wa Abu Daud kadhabun, sema mrongo sana. Waqala Abu Hatim al-Razi, asema Abu Hatim al-Razi, wal-Nasai wal-Dulabi wal-Azdi, asema matruku al-Hadithi, hadithi zake hutupwa. Waqala al-Bukhari, Imamu Bukhari asema sakatu anhu, ay taraku haditha, wanazuoni wamezitupa hadithi zake kwa sintegemewa. Qala Ibn Hibban, Ibn Hibban yasema kana min ulamai nasi bisir, kwa mambo tarikhi likuwa mwanachuoni mashuhuri illa annahu rawa an thiqati ashiya'a ka annaha mawdu'at, isipokuwa yeye kapokea riwaya kadha wa kadha kwa watu wa urongo. Hakim asema dhahibul hadith, hadithi zake kama vumbi hazina maana. Waqala al-Abbas bin Muhammad, Abbas bin Muhammad asema samitu ba'dha ashabina, nimewasikia baadhi ya wafuasi wetu yakulu asema, qalat jariya, kuna kijakazi kimoja kilisema, Al-Haytham kana maulaya, Haytham alikuwa bwanangu, kana yaqumu al-layla yusalli, usiku kucha alikuwa kikesha kwa ibada, fa idha asbaha jalasa yakdhib, asubuhi kitoka ukazi na kazi yake ya urongo. Huyu ni mmoja aliyeko katika sanadi ya hadithi hii ya Mwarabu alokuja akajibwaga ambu yashikiliwa, ni dalili ya kwamba watu waende wakatake msamaha kwenye kaburi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Turudi tena, waweza kutuambia kwamba kule kuja kaburini, kuja kwa kaburini kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa ni sawa na kumwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai? Lakini aya kwanza, walau annahum idhalamu anfusahum jauka fastaghfiru Allaha wastaghfara lahum ar-rasul, aya iliteremka kwa watu fulani, na walau annahum imekuja kwa dhamiri, walau annahum imekuja kwa dhamiri, annahum jauka dhamiri ingine, fastaghfiru Allaha dhamiri ingine, njia ya kuweza kupita kama kungekuwa kuna upenyo kidogo, niwatambie kwamba al-ibratu bi'umumi lafzi la bikhususi sabab, watambie kwamba mazingatiwa ni kwamba temko la enea, hatutoangalia sababu. Famata kana dhamiru min alfadhi al-umum, wakati gani dhamiri itakuwa ni katika matemko ya kuenea mpaka hapa tuseme kwamba almajiu amun ayama hayatihi wa ayama wafatihi hata natia ila kabri rasuli sallallahu alaihi wasallam, ila tukiletewa kanuni na kaida mpya, tuseme ni kaida kiistilahi ya kileo hukuliwa hivyo, lakini sisi hatushiki dini ya leo, twaishika dini ya Bwana Mungu subhanahu wa ta'ala alimtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukiletea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha masahaba zake, tukaisoma Qur'ani, hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, msimamo wa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watuambie mahala pamoja alipoifasiri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aya hii kwamba mimi nikifa wakati wa istighfari kuje ni kaburini mwangu, au watuambie sahaba mmoja aliyosema kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha hivi, wala msituletee mkitukua katika makaka ya mayai yalotupwa barabarani, tuleteni katika maadili dini, kitu ambacho chaeleweka kisharia kwamba hivi chafaa kutegemeleka kwa kuwa ni sharia. Pili, ikiwa aya yenea walau annahum idhalamu anfusahum jauka, nimesema kwamba aya iliteremka kwa watu fulani wanafiki, lakini tukisema kwamba basi ni watu wote, ave ni kafiri, ave ni mnafiki, ave ni muislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema walau annahum idhalamu, tuache sababu ya kuteremka. Aliyoko mbali au aliyoko karibu, itakuwa basi ikiwa ni hivyo, ni lazima kila aliyefanya makosa, kwa kuwa kwenda kwenye kaburi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu kujikurubisha kwenda kutaka msamaha wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa hukumu hapa itakuwa ni am, basi al-umumu yetaka uene kote, itakuwa muislamu kafiri nafiki madam kajidhulumu nafsi yake, kafanya makosa makubwa au madogo mpaka kupata msamaha, aende kaburini kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili hakuna muislamu yoyote asema lazima mimi nikifanya makosa watamu nifunge safari nende paka Maka, nende kaburini kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikateke mtanga nijibadue. Hakuna. Na itakuwa vile vile basi kule ukijidhulumu nafsi yako ukutaka msamaha kwenda kaburini kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa basi imekuwa ni aula zaidi kuliko hija, kwa sababu hija wangu alimanistataa ilehi sabila. Lakini wakati wa makosa haya mengine hakuna limanistataa ilehi sabila, ni walau annahum idhalamu anfusahum jauka. Uwe na pesa, usiwe na pesa. Usiwe pesa, ukikosa huna cha msamaha. Mefile mbali na madhambi yako. Mwenye akili gani atasema? Mwanachuoni gani atasema? Hii dini si yetu jamaa. Hii dini ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii dini ilitoka Maka, haikutoka Pirimu jamaa. Wala kutoka Mamburu. Wana hakuna dini ya masharifu. Nakambia kuna dini ya masharifu tungebatia wenyewe. Na sisi tukafanya dini yetu ya nsambo. Vile vile inge kama ni kama watakao kwamba mtu akikosa lazima aende kaburini kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajibu afanye hivi afanye hivi. Walokuwako wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wako walofanya makosa. Kuna walofanya makosa walokuwako Maka. Kuna walofanya makosa waloko Yemen. Kuna walofanya makosa walioko Taif. Riwaya gani inayosema kwamba wale walokuwako sehemu za kando na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walipofanya makosa walikwenda kaburini kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Bwana Mtume, haya tumekuja nitake msamaha? Hakuna hata mmoja. Masahaba hawakufanya. Tabiina hawakufanya. Tabiina hawakufanya. Hawakujua kujikurubisha mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kwenda kujibaga makaburini mpaka kujulikana tirimu. Hao walifanya makosa, walikuwa hawana heshima na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakapata heshima hawa wa kumpigia Mtume magoma mabeni na kisunsumia. Na ikiwa basi itakuwa mtu akifanya makosa aende akapige magoti kaburini kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akilifanya hivyo la wajadu Allah tawwaba rahima, walau annahum idhalamu anfusahum, lao walipodhulumu nafsi zao jauka, wangekuja kwako wale waliotangulia waliofanya makosa watu fulani, wastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Tutakwenda mara ngapi? Sisi kila siku kosa mara ngapi? Kuna mtu atatokewa na siku asimkosee Mungu? Inawezekana? Nadra sana. Mimi nikitoka mpaka nikafika Madina, nikaenda nikataka msamaha kaburini kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikatoka kwa gari saa ile ile, nikifika Jida nimefanya makosa mengine, italazimika basi nirudi? Itakuwa basi tuishi pale pale kaburini kwa Bwana Mtume sote vitila? Kwa sababu mtu akifanya makosa kufungua jicho kumwangalia mwanamke, aende kaburini akalale. Itakuwa kadi sasa za kuwafanya watu ndio kajibu yake. Hatujui itasimamiwa na serikali gani. Basi ikiwa istidlali hii kuchukua dalili ya kwamba mtu akifanya makosa aende akajibwaje kaburini kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atakemsamaha, tusiangalie hili tu, tuangalie aya iliyoko kwenye suratul Hujurat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim. Mwenyezi Mungu amwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal ladhina yunadunaka, wale wanaokuita wewe, min wara'il hujurati, nyuma ya ukuta, aktharuhum la yaqilun, wengi hawana akili. Ni sifa matukano, matukano. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum, lao wangesubiri mpaka ukatoka ingekuwa ni bora. Wallahu ghafurur rahim. Lakini wao wakatinje, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mwenyezi Mungu kawakemea, kasema wale ambao wanakulingania, wanakuita kwa nyuma ya ukuta, wengi hawana akili, ni wapuzi. Lugha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi tukaenda kuzuru kaburi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tasema vile vile, ya Rasulullah, ya kadha, ya Nabi salamu alayka, ya kadha. Pale unapomwita Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama kwenye ziara yako hii, au pale utakapokwenda wewe ukajigagaza kwenye kaburi ukamwambia ya Rasulullah, nimekosa, niombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu, huko ukimwona, huko uko ndani ya kaburi, huko uko wapi? Nje ya kaburi. Kwa hivi, kwa itikadi ile ile yenu ya kufaa kwenda kuzuru kaburi, sisi vile vile tunasema ufaa kuzuru kaburi, lakini sisi tunataka kumwambia ya Rasulullah, khudhni bi yadik muslimauni, muslimauni ba. Aya yasema innal ladhina yunadunaka, alladhina ismu mausul kinahan, wanazuoni wa usuli alfiqhi wasema min alfadhi alumum. Kwa hivi innal ladhina ina maana ya umumi zaidi, na ndiyo yaifaao kuambiwa niam kuliko walau annahum idhalamu anfusahum. Kwa hivi kulingana na mutakavo umum, aya hii basi ya kukataza wewe usipige kele ukiweko nje ya kaburi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ukiweko nje ya kaburi ya Bwana Mtume uko miwarai alhujurati, huku huko na huku huko, enda unapotakiwa. Haikusaidii kabisa. Mahom bali hatuseme kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asidhuriwe, tunasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam adhuriwe. Tukisema kuja kwa Bwana Mtume, kwenda kwa Bwana Mtume wakati wa uhai wake ni sawa na kwenda wakati wa kufa kwake, basi tukwambia wakati wa uhai wake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa atuambie innal ladhina yunadunu kama waismu warahil hujurati, walikosolewa basi. Kwa hivi hii itakuwa ina umumi zaidi. Basi ikiwa uhai na kufa ni sawa sawa, basi na iwe haifai kumlingania Mtume sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurati akiwa uko hai, na baada ya kufa vile vile itakuwa haifai kwenda kwenye umumi. Hili tuliwache hapa. Jamaa, kichwa kiwewe nshindwa atoka mfanyaye. Hawa ngoma ina kasumba ukufanywa kawa kama levi. Kuna watu hapa wakaja wakasikia kuna mwimbaji hapa watamu akikosa gari atakwenda kwa mabubu, bora aje naye achule kisha ende zake. Kuna bwana mmoja katika matari amesema maneno haya, asema talal kitaba fa atraquhu la khifatan lakinahu itraqu sahin lahi wa atal ghinaa fa kal hamiri tanahaqu wallahi ma raqasu li ajli llahi dufun au dafun wa mizmarun wa naghmatu shadini famata raaita ibadatan bimalahi suala hii. Asema talal kitaba, alisoma Qurani, fa atraku la khifata, watu wakainamisha vitwa wakati kusoma Qurani, lakini si kwa sababu kumwogopa Mwenyezi Mungu, lakinahu itraku sahillahi, ni kuinamisha kitwa kwa mtu mpuzi ambaye amesahau. Wa atal ghina, kugaya kasba na matari misikitini, fakal hamiri tanahaku, wakapiga makelele kama mejipunda, wallahi ma raqasu li ajli llahi, na kupia kwa Mungu hawakuteza kwa ajili ya Mungu. Dufun wa mizmarun wa naghmatu shadini, akwambia tari na madhumari na sauti ya paa. Famata raaita ibadatan bimalahi, lini baba ulipoivona ibada kwa mambo ya upuzi? Ukasema kwamba ukiimbwa samaa utakuwa utapoa ugonjwa kweli? Upuzi ibilisi kupenda. Riwaya za hadithi za matari zishikiwazo huja, wanaofaa kupiga matari nkina nane, na sisi waume atakajifananishe na kina nane. Riwaya ilipokewa an Amir bin Abdullah ibn Zubair an abihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, riwaya yasema a'linu nikaha, itangazeni nikaha. Sawa, riwaya hii amepekeka na riwaya hii Abdullah bin al-Aswad an Amir. Riwaya ya pili yasema ikipokewa na Hisham bin Urwa an abihi an Aisha, kipokewa kwa bi Aisha radhiallahu anha qalat, bi Aisha asema, sikizeni kwa utaratibu. Aisha asema naqalna imra'atan min al-ansari ila zawjiha, tulimpeleka mwanamke miongoni mwa mabibi wa kiansari ila zaujiha kwa mumewe, wanawake walimtukua biharusi kumpeleka kwa bwanake bwana harusi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema hal kana ma'akum lahun, ulikuwa munao kuzipuzi wa kiharusi? Fa innal ansara yuhibbuna Allah wa rawahu al-Bukhari fi sahihi, riwaya hii imepokewa na Bukhari katika sahihi, vile vile amepokea Baihaqi katika as-Sunan al-Kubra. Vita na watu wanaoelezwa kwa mabingwa wa lugha ya Kiarabu wasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema a'linu hadha nikah, amri hii a'linu ni ya waume au ni ya wake? Kisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wadhribu, pigeni, amri hii idhribu ni ya wanawake au ni ya waume? Hii wao ile katika a'linu ni alama ya kwamba walioambiwa waume. ndio taratibu wa kilugha. Na wadhribu, hiyo ya mwisho vile vile ya waume. Na jamaa wakisha kulipacha hili unena basi wao wamekisha kukocha mbari mezapacha. Lakini hii riwaya ya Aisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam aizungumza na Aisha akimwambia hal kana ma'akum, hii kum jamaa hamujaiona kwamba pia ya waume? Mbona Mtume alikuwa akizungumza na Aisha? Ikiwa anazungumza na kike anamwambia hal kana ma'akum. Kwa hivyo ikiwa ile imesema a'linu hadha nikah, changazeni nikaha, mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza na waume, wadhribu alayhi dhufuf, aizungumza na waume, hapa hakueleza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nani apige tari. Lakini kisha akamwambia Aisha hal kana ma'akum min lahwin, akaizungumza na Aisha mwanamke kwa lugha ya mwanamume, wala si riwaya moja. Mwenye vumbi la mato naenda kanunu miwani. Sikiliza riwaya nyingine ikipokewa na Yahya bin Said anna Amrata binti Abdurrahman, Amra bin Abdurrahman binti Abdurrahman asema qalat, asema Amra كانت النساء walikuwa wanawake, ilikuwa ni kaida ya wanawake, idha tazawajat almar'atu aw arrajulu, mwanamke akioa kuolewa, akiolewa mwanamume au mwanamke au mwanamume akioa, kharajat jawari min jawari al-ansar, wakitoka wanawake miongoni mwa wanawake waki ansari, yughannina wa yalabna, wakitoka wakiimba na kucheza. Bali wakitoka kina nani? Wanawake. Haina nani iveleni mba nabake siyo vini. Riwaya nyingine ya Bi Aisha radhiallahu anha asema annaha ankahat dhata karabati laha min al ansar, Aisha alimozesha jamaa yake katika maansar. Fajaa an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, bwana Mtume akaja, faqala, akamwambia Aisha ahadaitum al-fatata, Mtume amwambia Aisha ahadaitum ya kiume pia hiyo. Qalat, Aisha akasema naam, tumempeleka. Qala, akasema tena Mtume kumuliza Aisha, fa arsaltum man tughanni, mumempeleka na mtu akuwaimbia? Ambiwa na ikiwa kazi ya waume angetoka Mtume ambaye Mtume mwanamume, lakini amwambia Aisha mumempeleka wakuwaimbia kwa rusini, ni kazi ya wanawake, si kazi ya waume. Kisha akasema falau arsaltum man yaqulu atainakum atainakum fahayyana wa hayyakum, usimpeleke mtu akusema atainakum atainakum kama ngoma za kushangilia mambo ya harusi. Hapa vile vile bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kutubu Aisha kwa lugha ambayo hukutubiwa wana waume, kamwelezea Aisha watu wa kupelekwa kwenye harusi kupiga vigelegele ni wanawake, mwanamume akipiga vigelegele vile kama kike nao hiko watu wao. Riwaya nyingine ya Amir bin Saad al-Bajani qal, asema dakhaltu ala Qurda bin Ka'b wa bin Mas'ud, nilingia kwa Qurda bin Ka'b na ibn Mas'ud, wajawari yadhribna biddafi wa yughannin, na wanawake wapiga matari na kuimba. Fakultu, Amir yasema nikasema kumwambia ibn Mas'ud na Qurda, tukiruna ala hadha wa antum ashabu Muhammad, mwalikubalia hili na nyinyi ni katika masahaba ya bwana Mtume? Yule bwana aliona ni ajabu mahala ambapo kuna masahaba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kupatikana nyimbo na matari. Walikuwa hawajui usuna wa matari. Ni kwa nini sahaba huu awe atashtuka na jambo lile la faa ni mubaa, lipigwe msikitini, pigeni kila kitu, uhilla lakum. Hii ni ile dini ya Musailimatul Kadhdhab. Musailimatul Kadhdhab ni bwana mmoja aliyojitomoza wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akadai utume. Akadai ushushiwa na Qur'an. Akasema sijui wifdaa wadifdaa nisfuka fil ma'i wa nisfuka fit tin lana nisfu ardhi wa li quraish niswa walakin quraishan qaumun ya'tadun. Yakadai utume. Ukatokea na mwanamke aitwa Sajah, na yeye akadai utume, mtume wa kiume na mtume wa kike, lakini wao ingali wali wao. Katika mapambano Musailima pamoja na udume wake akawa huyo mwanamke amemtatiza, wakafanya kikao mitume miwili. Musailima akamwambia hakuna habari ya vicha, vicha vina faida gani? Ana nabiyun wa anti nabiyya. Mimi ni mtume wa kiume na wewe ni mtume wa kike, ingekuwa vizuri kama mimi ningekuoa. Saja hakakubali, akaolewa na Musailima. Akarudi kwa jamaa zake akamwambia, tuisha sikizana na ule bwana, yeye ni mtume wa kiume na mimi ni mtume wa kike, na amenioa amekuwa mume wangu. Akamwambia, lakini umetuadhiri, mbona hukupa mahari? Sajaha akarudi kwa mume, akamwambia, jamaa mmepata taabu kule, wale aliniuliza hukunipa mahari. Akamwambia mmoja mtu wake mmoja, waambie mmewasamehe swala la siri, ndio mahari yako. Hivi ndivyo ilivyo, nasio yakwambiwa jambo kadhaa, fanya tu faa bana, jambo kadhaa fanya ufanye. Ni ule wahi wa Musailimatul Kadhdhab, haukutoka kwa Mungu, walitoka kwa Mungu, ulifika kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wa Musailimatul Kadhdhab wa Sajah au pengine ni wa Al-Aswad Al-Ansi, ndio alikuwa kwa sehemu za Yemen, ambao asili yao ni huko, nafikiri ulitokea huko. Yule sahaba alipowastaajabia masahaba wendani zake kwamba nyinyi masahaba wa Mtume wakubali, wanawake wakawaimba na matari, akwambia kad rukhisa lana fil urusan, katika harusi tumeruhusiwa. Katika harusi, katika harusi tumeruhusiwa kupiga tari, lakini wanaopiga kina nani? Wanawake. Waume walikuwa wakipiga matari wakati huo walikuwa wakiitwa muhannath, mahanithi, valanithi ndio walikuwa wakipiga matari. Si yangu misikuwa. Lakini wale ambao waitwa wanavioni, hata la upande wao kwa bwana al-imam, imamu dari fitna, wanazoni wao vile vile nasema hivyo hivyo kwamba wapiga wa matari mahanithi. Ndipo na huu uto ulioko kwenye hadithi nasema, adhhiru nikaha wadhribu alayhi bilghribali, adhhiru nikaha, idhihirisheni nikaha, wadhribu alayhi bilghribali, na mupige yule nikaha kwa tari. Katika sanadi yake kuna bwana mmoja huitwa Khalid bin Iyad. Wanazoni wa hadithi wasema ni dhaifu, kwa hivyo akusha. Riwaya ya pili ya Bi Aisha radhiallahu anha inasema, alinu hadha nikaha wajaluhu fil masajid wadhribu alayhi bidhufufi. Katika sanadi riwaya zilizokuja, kupiga tari ni kwa wanawake arusini, tena wala ilikuwa si kaida ya wanawake wakiungwa na kamwe vijakazi. na hilo la kupigwa na wanawake ni sharti kwanza isiwe kuna sama fulani au matari yawe yana na vitasa vile vijikengele kengele za kiibilisi na za shetani za kupalisha pepo. Kwa mume ni makosa moja kwa moja. Nama yubahu dafu idha lam yakun fihi jaljalun wa nahwuhu mima yusawitu inda akthari ulama. Hafidh Ibn Rajab yasema tari litakuwa ni mubah likiwa halina vijitasa na mfano wa vijitasa venye kutoa sauti kwa wanazoni wengi. Asema hili limeelezewa na Imamu Ahmad na wanazoni wengine. Jamaa, matari yetu ikiwa hana vitasa na shehena, nani atapenda kuwasikiliza? Hakuna. Itakuwa kitari tena nishindo au vitabu. Asema Ibn Rajab waqad rakhasa fi hadha ad-daf ta'ifatun min mutaakhiri ashabina fil 'urfi lin-nisa'i dun ar-rijal. Asema wameruhusu hilitari baadhi ya wafuasi wetu arusini kwa wanawake, la si kwa wanaume. Abu Muhammad Al-Maqdisi kwenye kitabu chake Al-Mughni lile na maneno hapa kisha akasema si yangu, yasikilize. Asema wa amma dharbu bihi lirijali, kupiga tari kwa waume, famakruhun ni karaha wa ala kulli halin, kwa hali yoyote. Liannahu innama kana yadhribu bihi nisa'u, kwa sababu walikuwa wakipiga tari ni wanawake. Wal mukhannathuna, na mashoga. Al mutashabbihina bihinna, venye kujifananisha na wanawake, ndio walikuwa wakipiga tari. Ni maneno ya bwana Abu Muhammad Al-Maqdisi. Asema fa fi dharbi rijali bihi, waume kupiga matari, tashabuhu binisai, ni kufanani, kujifananisha na wanawake. Wakad laana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama almutashabihina mina rijali binisai, mtume sallallahu alayhi wa sallam kawalani waume wenye kujifananisha na wanawake. Asema matari wale wakipiga ni wanawake, mume akipiga tari huwa kajifananisha na mwanamke, na mwenye kujifananisha na mwanamke amelaaniwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivi wapigao matari jina lifalo kuitwa mbalanisi. Ibn Hajar Al-Haythami, nafikiri hapa wewe unasema kwamba tulifadhilia Ibn Hajar Al-Haythami, si Wahabi na wakinjia katika Wahabi kwa Mungu bahati mbwago tu. Asema amepokea kwa Al-Halimi annahu qala, kwamba amesema dharbu dafi la yahillu illa linisai, kupiga tari si halali ila kwa wanawake. Mkiingia kwenye kundi hilo ruhusa pigeni, liannahu fil asli min amalihinna, kwa sababu hilo katika asili ni kazi ya wanawake. Waqad la'ana ar-rasulu, na mtume kalaani almutashabbihina binisai, wenye kujifananisha wanaume kujifananisha na wanawake. Waqala, kisha akasema wayambaghi jitinabuhu, yatakikana mtu aepuke tari, yani dharbu dafi, fi ghairi sururi wa fi sururi, katika jambo ambalo si la furaha na jambo la furaha. Idha iqtarana bihi jalajil, yakiwa matari yana vijitakatasa au nahwihi mimma yakunu tahrimu, au vitu vingine ambazo zitahukumia uharamu wake. haya ni maneno ya wanazuoni ambao wajulikana, wabida ajulikana, wabida na wasuna ajulikana, wasuna, lakini ni wanazuoni, mtu hawezi kuapoka kati. Sisi zetu kupoka mara moja, hati na tunalujua. Kwa sababu hatukuzawa mamruhi, hatukuzawa kirimu, hatukuzawa riadha, hatukuzawa kafaa, hatukuzawa marwa. Kupoka kati sisi mara moja, lakini hawa kutoka huko sehemu za Makunyani, watoka huko kwa Arabu. Dalili wanayotegemea kwenye kuhalalisha hukuzwa kila nisi, asema hadithu lahbash alladhi yarwihi Hisham bin Urwa an abihi an Aisha umu lmuminin, hadithi ya Wahabashi. Hakuna ajabu, sijui tukishasha Wahabasi walishasha wakishasha wakashashua akashashika akashashuka. Asema kwamba riwaya ilipokewa na Ummu al-Mu'minin, asema jaa habhubshun yazufuna fi yaumi idi, Wahabashi alikuja wateza siku ya idi fil masjidi, msikitini. Ndio kuna ajabu tukiteza. Fadaani nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi Aisha, asema bana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniita, hatta wadhatu rasi ala mankibihi, Aisha akaweka kichwa chake kwenye bega la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nyuma ya bwana Mtume. Fajaaltu anzuru ila laibihim, nikawa naangalia mchezo wao, hatta kuntu ana allati insaraftu ani nadhar, mpaka nikawa mimi ndiye niloondoka kacho. Sasa ikiwa Mahabashi wameteza msikitini kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, misikiti yetu ina utukufu zaidi kuliko msikiti wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume alisimama na mke wake, kantoa ndani ya nyumba mpaka akaja mlangoni akatizama, je, wake zetu ni watukufu zaidi kuliko Aisha? Je, sisi ni watukufu zaidi kuliko bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Basi tarehe upigeni. Kwanza Mahabashi kama nitakavyokuelezea, waliteza mchezo wa kuruka ruka kwa mafumo yao na mikuki na ngao. Hakuna ngoma kufanana na ngoma ya Kiabashi isipokuwa ngoma mbili, kirumbizi na goma la panga. Ikiwa basi kuna kitu cha kufuata kuonyesha udume, ni msikitini tupigane kirumbizi. Ndiyo ngoma kufundishana, tukupigana, tupigeni goma la panga, ndilo lenye kufanana na ngoma iliyotezwa na Mahabashi. Mahabashi hawakuteza ngoma kila nisi, hawakuteza viuno Mahabashi, waliteza ngoma ya kiume. Hakukutumiwa firimbi, hakukutumiwa tari, wala hakuna riwaya hata moja katika riwaya ya ngoma ya Mahabashi ambao huitwa ni ngoma ambao kulitajwa tari. Hakuna ngoma, walikuja wavuma na kuruka kwa ngoma za kikwao. Mpaka Mtume katika baadhi ya riwaya akauliza, walipozungumza kwa lugha ya Kihebeshi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza basema nini? Akafasiriwa bwana Mtume kwamba wasema Muhammadun Rasulullah, sijui Muhammadun rajulun salih. Ubana Hashim Abi Hashim al-Kufi akipokea kwa Ibn Abbas radhiallahu anhu hibrul umma. Ibn Abbas mwanachuoni wa ummat Muhammad aliombewa Mungu na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hashimiyun, ambaye hana shaka Hashimi tu, Hashimi ambaye huwezi kunkosoa katika heshima yake na adabu yake, mwanafunzi wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, si asenge. Asema Ibn Abbas, addafu haramu walmaazifu haramu, والمزمار حرام. لكن هكتوك التزيمه الدف حرام تارني حرام والمعازف حرام آلة زمزيكني حرام والمزمار حرام نزمارني حرام نوكي تقصب جنا لك فان زماري وكي تناي جنا لك نزماري إيتي وتقابك إيتي جنا لك نزماري شكي تمي لغة كيكيالي هل شكي فريمي يبقى تفريمي بانا موجة mwenye asili ya Yemen huko sehemu za Kirimu Ismail ibn al-Maqri al-Yamani ni Yemeni al-Shafi'i dhehebu lake la Shafi'i yasema qalu raqafna kama al-uhbush qad raqasu bi masjid al-Mustafa qulna bila kadhibi الحبش ما رقصوا لكنهم لعبوا من آلة الحرب بالآلات واليلد وذلك اللعب مندوب تعلمه في الشرع للحرب تدريبا لكل غبي هاتما وبانا وانبا حقا جماعة باسيما باشكاوجي حق واندا ساسها موسيونة وانبا يا مياندا ساسا يا مياندي انيوما haya nafikiri ndio hao walofasiri wao kwamba hakuna ajabu tukishasha bwana asema qalu wasema wapenda matari raqasna tumecheza kama dosbushu raqasu kama wale wapenda mahbashi bi masjid al-mustafa kucheza msikitini kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam qulna tawambia bila kadhi ni kweli mahbashi tena lakini alhubushu marakasu waebeshi havaku teza viuno lakini na humlaibu lakini walicheza min alati lharbi ala za kivita bil alati waliyalabi ala na ngao ndio mchezo alatuna mabashi wadhalika laibu mandubu taalumuhu mchezo ule wa kivita sharia yataka watu ndio kaifundishe lil harbi kwa ajili ya vita tadriban likulli ghabi kwa ajili ya kumpatia mafundisho kila asojua tumia silaha ndipo na mabeshi nao wakafanya vile aendelea bwana asema annaqru bittari wattashbib bilqasab shay'an qad ju'ila lillahwi wallahibi وَيُطْرِبَانِ فَلَا تُصْغِي لِصَوْتِهِمَا فَالشَّرْعُ قَدْ مَنَعَ الْإِصْغَاءُ لِلطَّرَبِ يَا أَهْلَ الصُّوفِ وَيَا مَنْ فِي الْوَرَى خُلِقُوا هَلْ أُنْزِلَ الرَّقْصُ فِي الْقُرْآنِ وَالْكُتُبِ أَوْ هَلْ سَمِعْتُمْ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لَنَا أَنْ اعْبُدُونِي بِنَقْرِ الطَّارِ وَالطَّرَبِ مَا صَفَقَ الْقَوْمُ لَا وَلَا هُمْ رَقَصُوا وَمَا لَهُمْ فِي الْغِنَاءِ وَالرَّقْصِ مِنْ أَرِبِ فهذه شيمة القوم الذين مضوا والرقص من شيم الأقراد والدبب أثم أبانا أن نقرب الطاري كوغنغا متاري وتشبيب بالقصبين كفجناي شيئان نبتشذي بيلي قد جعل لله واللعب زمبك وأفوزنا مشيزو وَيُطْرِبَانِ لَكِنِ هُلَكَ نَخْوَ وَكُسْكَ لِمْشِينُ لَكِكَ نَمْزُوهِ نعوذ بالله تُو فَلَا تُصْغِلِ صَوْتِهِمَا وَسِسِكِيَ صَوْتِيَ نَعِنَ تَارِ فَالشَّرْعُ قَدْ مَنَهَا الْإِصْغَاءَ لِلطَّرَبِ شَرِّيَ إِنِكَ چَادَ كُسْكِذَ طَرَابُ يَا لَصُوف إيه مُنَوَيِّتَ وَبْشَتَ صَوْفِ وَيَا مَنْ فِي الْوَرَى خُلِقُوا na enyi mulioumbwa kwenye mabinadamu hal unzila raqsu fil qur'ani wal kutubi kule kuteza mnaoteza na viuno na zaamuni ana mahmumu bilela ana kadha imeteremshwa kwenye qur'ani na kwenye vitabu vya mbinguni mkaona hayo au hal sametu au mulisikia bi anna allaha qala lana kwamba mwenyezi mungu katwambia aniibuduni ni kwamba Mwenyezi Mungu katwambia aniibuduni ni abuduni mimi binakritari wa tarabi, kwa kupiga tari na tarabu. Mlesikia akwambia masafaka alqaumu, masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hawakupiga makofi wala rakasu wala hawakuteza, wama lahum fil ghinai waraqs min arabi, wala walikuwa havana mapondokeo na mahaba kupenda kuteza na kuimba. Fahadhihi kukimbia nyimbo matari na mazumari shimatul qaumi alladhina mallaw, ilikuwa ndo dasturi na tabia ya jamaa walotangulia as-salaf as-saleh masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina min ba'dihi. Waraqsu na kule kuteza mishia milaqra akradi ni tabia ya majinyani mijiona wadiba bina madugu, ndio kama ukiyoku ni kazi ya uyonda. Kwa hivyo wanafanya mambo yale kufaa kulingana na anavyosema bwana kuitwa mayonda kwa lugha ya kikwete, hivyo kuitwa manyani. Wala sikusema mimi, msishikilie, yatoka Yemen hayo. Dalili nyingine inayoshikiliwa, mwanamke fulani alimwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu akurudishe salama nitapiga tari. Mtume karudi salama, mwanamke akaja akalishangilia akalishangilia akalishangilia, akaingia Saidina Abubakari, ulinalo tu ulinalo, akaingia Saidina Athmani, ulinalo, akaingia Saidina Ali, ulichandika, akaingia Saidina Umar, akalisema takona kusikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Sayyidina Umar, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar, inna ash-shaytana la yakhafu minka ya Umar, shaytani anakuogopa wewe Umar. Nani alofananishwa na shaytani? Mwanamke alopiga tari, alipolipita tare akalikalia wakati wa kuingia Saidina Umar radhiallahu anhu, mtume kamfananisha mwanamke yule na shetani. Kwa hivi ina maana kazi ya matari ni kazi ya mashetani. Hadithi ya pili ya Mahebeshi vile vile. Wahebeshi walipokuwa wakicheza na mtume sallallahu alaihi wasallam akitizama, Saidina Umar alipotokea alichukua ukawe akawarushia wale wako wakicheza, hakubakia mwahebeshi mpaka toka wote. Pamoja na kwamba mchezo ule ni wa sawa, mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kitendo cha Saidina Umar hiti alisema, inni la anzuru ila shayatin aljinni walinsi kad farru min Umar. Tirmidhi yasema hadithun hasanun sahihun. Wale pia wakafananishwa na mashetani. Mahala zaidi ya moja katika hadithi ya uimbaji na upigaji matari wakafananishwa na mashetani. Saidina Abubakari alipoingia kwa Aisha na wanawake wa vile vijana waimba, Saidina Abubakari alimdhukia Aisha akamwambia, abi mazmurati shaitan fi bait rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mazmuri ya shaitan nyumbani kwa bwana mtume. Bwana mtume akamwambia, haa, sina shaitani. Amba daa huma ya Abubakari, inna fihi ukuwa do. Sasa ndipo twajibu nilikuwa nikielezea, aliyesema kwamba anaitukia kupigwa tari wakati wa kusifiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam huwa kafanana na Abu Jahali, mwenye kupenda kupigwa tari wakati wa kusifiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa kafanana na ibilisi, kwa sababu walipiga matari bwana mtume kafanana na shetani. Kwa hivyo wanaopenda matari, si kwamba wanaotukia matari, wanaotukia matari watafanana vipi na Abu Jahal, na wanaotukia matari ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wafanane na Abu Jahali? Wanaopenda matari wafanana na Abu Jahali, wafanana na Iblis, na ndivyo aya za Qur'ani zinavyoeleza, wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wajlib alayhim bi khaylika wa rihlika. Ha andu Iblisi, bi sawtika ni mazumarina, matarina, mambo mengine ya upuzi, haya nyimbo ya nyimbo, hii ndio kazi ya shetani. Kwa hili kulingana na Qur'ani, apendao mambo ya kuimba, kupiga naye na kulegeza shingo, huwa tafanana na Iblisi, kulingana na alivyosema Bwana Mtume, kulingana na alivyoeleza Saidina Abubakar, na kulingana ilivyo kwenye Qur'ani. Mukihalalisha matari, ihalalishieni. Hilo tari kuhalalishwa si kubwa mno. Kuna makuru zaidi ambayo yamehalalishwa, mambo ambayo hata imbwa na nguruwe hafanyi, punda hafanyi, ng'ombe hafanyi, paka hafanyi. Na akionekana paka au ng'ombe amelifanya jambo hilo, watu wote wataonana, jamani, angalieni ng'ombe huyo, lakini amekuwa ni halali. Ikiwa hao amekuwa ni halali, mukihalalisha tari si ajabu. Halalisheni mtakalo. Kifungu cha mwisho kusema kwamba mimi natoka stream, baba yangu ni imamu au shekhe, babu yangu ni imamu au shekhe, hii mimba fulani wa fulani wa fulani, hii si panda wa Islamu, tulikataza hayo. Ni Islamu akatakabii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sura Dima anasema, alhaakumu takathuru hatta zurtumul maqabir. Haa ni mambo ya juhali, mijinga. Tena wajinga wale ambao walikuwa si Waislamu. Mimi siwezi kujigamba kwa kwamba mimi ni mwana fulani, wala sio mizani ya kipimo cha Uislamu. Lakini ikiwa nalazimika kujibu kwa sababu nimeulizwa, nasema fa ana muslimu wa aqida bijibia. Mimi ni Muislamu, kwetu ni mahala popote pa Uislamu, wa ridha'u rabbi muntaha awtari, tatakaraliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nakwambia ya saibi, ya saili an mawtini wa ashirati, tawif biaqlika fi rubal aqtari, fa idha marata ala على المدائن والقرى ورأيت فوق سمائهم علم الهدى فاعلم بأنك قد حللت ديارك. هذا هو الوقت. هنا نوليزا أسليانغو نيني كويتو نوابي ميمي نزالكانا نكينا ناني نقوم بيزنغو كولي منغوني مهالا وسكي أبو مذيني نبو كويتو. Na unayemsikia mzee, unayemsikia asema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ndiye babangu. Mtu kuhusiana na mahala si alama ya utukufu wa mtu wa mahala pale. Fala ardu la tuqaddisu ahada, ardhi, utukufu wa ardhi kwanza haumfanyi mtu awe ni mtukufu kwa kuwa yeye kazaliwa Maka au kwa kuwa kazaliwa Trim. Na ikiwa mji ndio unaomfanya mtu kuwa mtukufu, Abu Jahali kazaliwa Maka. Na ikiwa asili kwa kuwa mimi nilizalikana na fulani, Abu Lahabi ni ami yake Mtume, ambaye atapatia dabila. Ikiwa Mtume kahamia Madina, Ubay bin Salul mnafiki mkubwa alikuwa kwa Madina. Kwa hivyo mji mtu kuzawa mahala fulani, haivi ndio alama ya kwamba yeye katimia kwenye utukufu. Wala huko Trimu sipo mahala ambapo patafufuliwa watu. Trimu si ardhul mahshar. Trimu wako walokuwa wema na wako walokuwa wabaya, Abdallah bin Saba al-Yahudi mbo Yemen, al-Aswad al-Ansi katoka Yemen, alikuwa murtadi bovu la mwisho. Na wao ikiwa umetokea Trim, unaweza ukawa pangine mmoja katika mababu zako na Abdallah bin Saba. Kuna jambo lizuri. Cheo cha mtu ni heshima yake na dini yake. Laqad rafa'a al-Islam Salman al-Farsi wa hatta ash-shirku al-hasiba Aba Lahab. Uislamu ulimwinua Salman Farsi ambaye si mfamaka, mtu wa Persia huko sehemu za Irani. Wa hatta ash-shirku al-hasiba Aba Lahab, ukafiri ukambwaga chini mwenye cheo Abu Lahab. Kwa hivi na wawe ikiwa wamezalikana na Al-Aswad Al-Ansi, ikiwa wamezalikana na Musailimatu Al-Kadhabi, ikiwa wamezalikana na wa aina yoyote zalikana taka, si alama ya utukufu wako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuwekea rekodi kwenye Qur'ani la taifa la Bani Israel. Alipoambia ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum. Faddaltukum, nimewafadhilisha. Mwenyezi Mungu kawafanya ni vijana wa manabii, wakapatiwa na ufalme mkubwa mkubwa, wakenda wakafeli, wakafanya makosa, wakaghuriwa na kizazi chao, wakajiita kwamba nahnu abnaullahi wa ahibbauhu, sisi ni wana wa Mungu na nizipendeza Mungu, kama wanavyojiita wao kwamba yu wana wa Mungu. Wakenda na makosa yao, fajaala minhum alqiradata walkhanazir, bangine wakafanya mijinyani, bangine wakafanya mijuruwe. Kwa hivi kwa mtu katokea Trim au katokea wapi au kazaliwa wapi, si alama ya wema wake. Trim kulikuwako Swalehuna na kulikuwako Swalehuna, kama ulivyo wewe Swaleh. Nuhu alayhi salam alikuwa na mwana na Nuhu, imani yake mwenyewe na ndivyo ilivyo kwamba mwanawe, lakini katika msimamo kukaweko tofauti baina ya Nuhu na mwanawe, hawalengani. Nuhu aenda kulia, yeye aenda kushoto. Alipomwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna bni min ahli wa inna wa'daka al-haq, Mwenyezi Mungu amwambia haanu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salihin, si mwanao. Kizazi cha Nuhu kilikatika kwa sababu ya utafauti wa baina ya Nuhu ambaye ni mtume mwema wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mwanawe ambaye alikuwa ni mbaya. Leo Waswahili wasema kisicho mpata mwenye cha kuiba. Ikiwa wasema wewe kadhalikana na watu wema, Al-Habib Saleh Allah arhamu, Mwenye Badawi Allah arhamu, huna wengine, mimi mpaka sasa imani yangu kulingana na kazi zao walikufanya na kusikia kwa walowaona ni kwamba walikuwa ni wema. Lakini kisha katokea mwanamwege ambaye hafanani, ina maana ya kwamba anta aidan amalun ghayru salih, falaysa bainaka wa baina haula isla aslan. Allahumma wale ni wema, wewe wajigamba na wao, vitendo vyako hata Firauni hakufanya, kisha useme kwamba mimi nahusiana na wale. Huwezi kuhusiana na wale, ni kama Nuhu na mwanawe, anta amalun ghayru salihin wa ulaika kanu salihin. Kwa hivyo laisu min ahlika, huwezi kabisa kuwa wewe ni wale. Allahumma ila ukituambia kwamba hii tabia nilionao, bali walikuwa na tabia hii yangu, hii shauri yako. Sisi tunasema ndugu, ulofikilia kiwango, faili ya machafu yako posta haiwezi kuibeba. Yatosha ushahidi wa kongo ambao umeenea mashariki la ardhi wa magharibi. Hakuna ambaye hakujua, imekuwa ni kama ule msemo wa Arabu, wa ma khabaru halima bisiri, imevuka mipaka. Wapeleza nini? Usiseme hakuna kithibitisho. Kithibitisho ninacho mimi, vijana ninavyo mimi. Kwa hivyo tuna ushahidi, ushahidi kamili walipotufikia baada ya kufanyiwa operation fulani. Kwa hivyo ukitaka nikueleze kwenye asili yako, lakini kwanza nakuhadharisha nikikwambia kwamba Mola wako Subhanahu wa Ta'ala akwambia, wama qaumu lutin minkum bibai, hawako mbali. Ukiwa waitaka asili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aeleza kwenye Qur'ani, hii ndio asili, asema falamma jaa amruna ja'anna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandudin musawwama 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimina biba'id. Amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilipokuja kijiji cha kaumu Luthi, juu tulipeleka chini na chini tukapeleka juu, tukawamiminia na mawe, kisha Mwenyezi Mungu asema wama hiya min adh-dhalimina biba'id, hayo hayako mbali na dhalim. Kwa hivyo ntisabuka kuwa mana sabaka rabbuka ma anta min adh-dhalimina biba'id. Hii ndio asili yako, usijinsibishe kwenye wema. Nakwambia wasaufa tara idha njala lghubaru afarasun anti am himaruki. Vipi mtu aweza kufikiria au kudhania kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atasimama aende akanshufaie mwanadamu ambaye ametilifisha roho karibu 90 kuliharibu, mtu ambaye kalaaniwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume asema la'ana Allahu man amila bi'amali qaumi Lut. Kisha shufaa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikufikie vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye safara fulani, bwana fulani ana mnyama wake, mnyama sugu hataki kwenda, amgogota aende. Yule bwana akamtandika ile nyama, kisha kwamba imshi la'anatullah alayk, nyama kama hataki kwenda, shika ukamba, aenda kwenye safara. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia rudi naye haraka, la tashabuna dabatum maluna, msafara wetu haukuwaki na nyama ulolaniwa. Yule alomlani ni mtu adi, vipi ataingia kwenye safara wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtu alolaniwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye kulaniwa na malaika tusamai wal ardhi, mtu ambaye hulaniwa na mabinadamu, kila anayejua makosa yake, kisha awe ni mwema, kisha ajitingizie kwamba mimi ni katika familia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya man sawwata ujuha ufata. Ulokwenda kuwawekea aibu wanavyokuhusu na wasivyokuhusu pia. Mwanadamu imekuwa akitoka kule nje akiuliza Waitwaje? Naogopa kusema neno Muhammad Sharif. Kwa sababu nikisema Muhammad Sharif baba kwa nadhari. Unajua? Sasa imekuwa ni lazimike tubadilishe majina, sijui vishaneje. Imekuwa tukiweko mko hapani tukenda bara tazama vishogo, tukitoka Kenya tukenda Tanzania, hambwa hawa ndio wale mafisi, ukenda Uganda hambiwa ni wale ambao pandao kwenye makio makioni atoki, hatujui juseme ni Singirisha au ni havo kina Mende Viemba, hatujui sipakipa kuelekea. Tasema tutatosheka na tumejibu hoja tatu, zipo ngine zilibakia, tutaifuata moja baada ya moja. Vatrimu wakitafiri waleteni wa Misri, wakirudi wa Misri waleteni Wankudisho. Tawane sampuli mnaotaka, lakini mujue kwamba kuna na kikosi cha nyuki. Wakifunguliwa haya, kila mmoja atafute mahala pa kuingia. Asema walil hadithi baqiya wa man i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma tada. Silisho ahlan wa sahlan, lakini in kana laka lisani walinnasi ala sunna. Mimi nakomelea hapa. Ikiwa kuna suala kama tulivyozungumza mwanzo za kuhusiana na mada niliyozungumza, nilisema nitatoa nafasi ya suala tatu. Nini msimamo wa wazazi ambao wanajukumu kwamba umma la kusikaluna na yauma ile ani naimu kuhusu watoto wao ambao watawapelekea watu kama hao ndio watu watawapatarbi? Wazazi, kuna wazazi sampulikeli, kuna mzazi kuweza kuona hapa mpaka kule langoni, kuna mzazi kuona akili hapa. Mtoto wako ni akiba yako, kitu ambacho ni siri hakijulikani. Kuna lawama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu sikujua, lakini kitu ambacho kina rekodi kisha ukamtukua na mwanao ukampeleka kule kule kwenye mafisi kwenda kuliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutondoosha mguu wako kwenye sirati mpaka utaulizwa huku iwa kwamba pale mbuzi akiingia kuna simba hula. Kwa hivi hatuna timu ya mpira, hatuna timu ya mpira, lakini tunataka tuangalie tunapoelekezwa tuelekezwa wapi. Uangalie ule mwanao ambao wewe ni dume, umzae na mwana dume, umpeleke mahala ambapo aende akatukua mafanikio, kesho aje kufaya, mara akija mikono ishazunguka, hakukanyaga na gari. Na umeona kadha wakadha waenda hivi, na wewe wako ampeleka kufanya nini? Na hili ni tu mwangalia katika vitabu, vitabu vya sharia za pande zote, utaambiwa ni makosa mwanamume kumwangalia kijana ambaye ni amrad. Amrad ni yule mtoto ambaye karibu kubalighe, hajatoa ndevu. Waambiwa yule usimtizame, lakini utaangalia wale ambao ni amrad ndio wanaochaguliwa wenye sauti nyororo ya kuwapemba mabwana. wawekwe mbele, wafundishe kuimba, wafundishe na kuteza, na huku wawe hutuzo shilingi 100, shilingi 100, kila akiteza kwa uzuri, hutuzo dhaifu. Lengo nini? Ni poso zile. Ndipo kuona ugonjwa huu wasambaa sana kihivyo, na wazee, Mungu atufungue akili. Maanake hatuna la kufanya, kuelezea koo sasa hutuwava tena. Mungu atupe akili, tuangalie la kutufaa, tuangalie la maslaha kwa watoto wetu. Mtu ataka aangalie yeye mwenyewe pale mahala, mbona kweli ukisikia mahala moto, ukisikia breki ya gari ka fulani kwa wanakimbiza kitu hapo ni kitu cha kwanza. Lakini katika hili mzazi asiwe na busara ya aina yoyote, pengine ameshindwa na mke wake, tandike ambe ni mwanao, lakini mimi ndimi mume, ndio kiongozi bwana, sitaki kuzaa wana wala nisi nikwenda kula niona wapi pesa. Ikiwa nikwenda kusema huko kwenye ulanisi, kete pa nyumbani, enda barini. Eke si dini, hakuna dini ulanisi. Dini hizi kutambia, imekuja kutukataza ulanisi. Naam. Baadhi ustadi. Nambata kwamba dalili kwamba yupo haramu. Haramu. Sasa mimi na mtoto wangu, nasomesha madrasa ambayo yafundishwa dufu. Umempeleka kufundishwa haramu? Kufa? Yaani kwa hapo. Nakwambia dufu ni haramu. Mwanao umempeleka madrasa ya kufundishwa kupiga dufu na zumari. Na tumesema dufu na zumari ni haramu. Dalili kama mlivyosikia. Ukimpeleka mwanao kwenda kufundisha, kujifundisha jambo la haramu, ni haramu ni halali? Haramu. Basi utapata madhara. Kuna fani nyingine mbali. Ha? Kuna fani nyingine mbali. Utafute, utokosa mahala pa kwenda kumsomesha. Madrasa si hiyo tu. Madrasa si hiyo tu. Na pengine hizo fani zilizoko tangua mfani yina. Ukaenda kumchunguza pengine. Buhunna yakunna tala'an tadru alayna mutaniyatu wadat. Naam. Zikri wa hadith. Kwanza, hii riwaya ina matatizo kwamba hii tala al-badru alaina min thaniyati al-wada'i ilikuwa ni wakati wa mtume kuingia akitoka Maka au akitoka vita fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Maka alisimama Quba. Quba iko sehemu hii, thaniyati al-wada'i iko huko. Mbona ni thaniyati al-wada'i? Babu, kisha tusemalo sisi ni kwamba vijakazi kupiga matari kazi yao wanawake wakati fulani, lakini vyaume na mkituambia wakharaja tilbanatu ni hawa wanawake, mbona nyinyi wakharaja rijalu? Babo, wakharaja tilbanatu, zingine kwamba wakharaja tiljawari, itakuwa haijakuwa. Kisha hapo alipopiga waingia kutoka nje, haikupigwa ndani ya msikiti. Msikiti haukujengiwa ngoma. Ngoma ndio kishetani, msikiti wakusha na mambo ya kishetani. Hakuna hoja yoyote. Kisha la kharajatil banatu, vile vile kharajatil banatu bidufufihinna. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mwatambie aliingia kutoka Maka ni mwanzo kuingia Madina, awali kwa shaka mwenyeji wa dhisi? Mwanzo. Kwa hivyo dini kareni pia. Toka alipoingia mtume sallallahu alaihi wa sallam Madina, mpaka kufa, kuna mambo mangapi ya rabadili? Kwa hivyo njambo la mwanzo, Uislamu mpia, mwanzo kuingia kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mweku mwataka kingia, mtume angina bakora. Kutasimu. Mwavu, chambere kwa hivyo? Ndiyo mwataka kutuambia basi ni halali.